اب تک اگر دوسروں کے چپل بغیر اجازت مالک استعمال کیے ہوں تو کیا کرے؟ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، حالانکہ لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں دوسروں کو چپل پہن کے چلے جانا، اور یہ تو ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے لیے صرف توبہ کافی نہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ جن جن کے چپل استعمال کیے ہیں بغیر اجازت ان سے معاف کروانا بھی ضروری ہے، اور غالباً مالکان کو تلاشنا ممکن نہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں اگر یہ بے احتیاطیاں ہوئی ہیں تو نماز کے بعد کھڑے ہو کر سب سے معافی کی درخواست کریں، یا جمعہ کی نماز میں بھی ایسا کر لیں، رمضانوں میں بھی ایسا کر لیں، جب جب اس علاقے کے لوگ زیادہ مسجد میں جمع ہوتے ہوں ایسے موقع پر ایسا کر لیں کہ سب سے معافی مانگے یہ سراہد کر کے کہ میں نے اگر آپ کے چپل استعمال کیے ہوں یا کوئی چیز استعمال کی ہو بغیر اجازت کے، یا کسی طرح کی بھی دل آزاری میری وجہ سے ہو گئی ہو، آپ کی میری طرف سے حق طلبی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ مگر یہ بھی کافی نہیں، حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے، سب کس کی ہمت ہے جو کرے، اللہ توفیق دے۔ لگے ہاتھوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ میں سے کسی کی بھی جو مجھے ٹیلی فون کے ذریعے سن رہے ہیں وہ بھی توجہ فرمائے، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اور مدنی مرکز میں بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی، کہ میں نے آپ کی کسی طرح سے بھی دل فکنی کی ہو، دل آزاری کی ہو، آپ کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال کر ڈالی ہو، کسی طرح بھی حق تلفی مجھ سے سرد ہوئی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ سب کے سب فی سبیل اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ کہیے معاف کیا، جزاکم اللہ خیرا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح معافی مانگنا بھی کافی نہیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ کس کس کی حق تلفی کی ہے، اور جس جس کی حق تلفی کی ہے اس سے معذرت طلب کر پائے یا نہیں، اور سب نے معاف بھی کیا یا نہیں۔ لہذا دل میں کڑتا رہے، توبہ بھی کرتا رہے، اور اپنی اور جس جس مسلمان کی حق تلفی کی ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ بروز قیامت اپنی رحمت سے مصالحت کروا دے تو اس کے عفو و مغفرت کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ یعنی اس طرح ایک دعا کا اضافہ کر لیجئے کہ یا اللہ میری اور آج تک میں نے جس جس مسلمان کی حق تلفی کی ہے ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ میری اور آج تک میں نے جس جس مسلمان کی حق تلفی کی ہو اس کی مغفرت فرما۔ صلوا علی الحبیب علی محمد، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔